Üçüncü dal. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadis-i şerife, güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısım da inkara kadar gitmişler. Şimdi tafsile girişmeyeceğiz. Yalnız 12 aslı beyan ederiz. Birinci asıl, 20. sözün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz meseledir. İcmali şudur ki, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyleyse, ileride herkese göz ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne bütün bütün meçhul kalsın, ne de bedihi olup herkes ister istemez tasdika mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alameti kıyamet görülse, herkes tasdika muzdar olsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidat ile beraber kalır. Sırrı teklif ve netice-i imtihan zayi olur. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş. Hem rivayat dahi çok muhteliftir, birbirine zıt hükümler olmuş. İkinci asıl, Mesail-i İslamiye'nin tabakatı vardır. Biri bürhan-ı kat'i istese, diğeri bir zann-ı galibi ile iktifa eder. Başkası yalnız bir kabul-ü teslimi ve reddetmemek ister. Öyleyse, esasat-ı imaniyeden olmayan mesail-i fer'iyye veya vukuat-ı zamaniyenin her birinde bir izan-ı yakin ile bir bürhan-ı kat'i istenilmez. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle ilişmemektir. Üçüncü asıl, zaman-ı sahabede Beni İsrail ve Nasara ulemalarından çoğu İslamiyet'e girdiler. Eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman oldu. Bazı hilaf-ı vaki malumat-ı sabıkaları İslamiyet'in malı olarak tevehhüm edildi. Dördüncü asıl, ehadis-i şerife ravilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları metni hadisten telakki ediliyordu. Halbuki insan hatadan hali olmadığı için hilaf-ı vaki bazı istinbatları veya kavilleri hadis zannedilerek zaafına hükmedilmiş. Beşinci asıl, İnne fî ümmetî muhaddetûn, yani mulhemûn sırrınca, bazı ehli keşif ve ehli velayet olan muhaddisîn-i muhaddesûn ilhamlarıyla gelen bazı maani, hadis telakki edilmiş. Halbuki, ilham-ı evliya bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu neviden bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir. Altıncı asıl, beynen nas iştihar bulmuş bazı hikayeler bulunuyor ki, durubu emsal hükmüne geçer. Hakiki manasına bakılmaz. Ne maksat için sevk edilir, ona bakılır. İşte bu neviden beynen nas tearuf etmiş bazı kıssa ve hikayatı, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir maksadı irşadi için temsil ve kinaye nev'inden zikredivermiş. Şu nevi meselelerin manayı hakikisinde kusur varsa, örf ve adat-ı nasa aittir ve tearuf ve tesamu-u umumiye racidir. Yedinci asıl, pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, mürur-u zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye telakki ediliyor, hataya düşer. Mesela, Sevr ve Hud isminde ve alemi misalde Sevr ve Hud timsalinde berri ve bahri hayvanat nazırlarından iki melaiketullah, adeta bir koca öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Hem mesela bir vakit huzur-u nebevide derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti ki, bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İşte bu hadisi işiten, hakikate vasıl olmayan inkara sapar. Halbuki 20 dakika o hadisten sonra kat'iyen sabittir ki biri geldi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama dedi ki, meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. 70 yaşına giren o münafık, cehennemin bir taşı olarak bütün müddet-i ömrü tedennide, esfel-i safiliğine küfre sukuttan ibaret olduğunu gayet beliğane bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beyan etmiştir. Cenab-ı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alamet etmiştir. 8. asıl. Cenab-ı Hakîm-i Mutlak şu dar-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri umum Ramazan'da, saat-ı icabi duayı cuma gününde, makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Zira eceli insan muayyen olsa, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahiret ve dünya müvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf-ı reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde müphem tarzdaki 20 sene müphem bir ömür, 1000 sene muayyen bir ömre müreccahtır. İşte kıyamet dahi şu insanı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kurun-u ula ve busta gaflet-i mutlakaya dalacak idiler ve kurun-u uhra dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayatı şahsiyesiyle, hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayatı içtimaiye ve nev'iyesiyle, küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَ der. Kıyamet yakındır ferman ediyor. 1000 bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet, dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, bir seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Saat-ı kıyamet, yalnız insaniyetin eceli değil ki, onun ömrüne nispet edilip bait görülsün. İşte bunun içindir ki Hakîm-i Mutlak kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ibham sırrındandır ki her asır, hatta asr-ı hakikat bin olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki, ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin 1000 sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevide 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib zannetmişler. El-Cevap. Çünkü sahabeler, feyzi sohbet-i nübüvvetten, herkesten ziyade dar-ı ahireti düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i ilahiyeyi anlayarak, eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. Yoksa vuku muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu nevi sözleri hikmeti ibhamdan ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabiin zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet, onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler, metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, Vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşhasın şahs-ı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidayeten deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatiyle o eşhas ahir zaman tanılabilir. Alamet-i kıyametten olan deccal hakkında hadis-i şerifte, birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, 40 günde dünyayı gezer, rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Haşa, şu rivayetin inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki, vel ilmu indallah, hakikati şu olmak gerektir ki, alemi küfrün en kesafetlisi olan şimalde, tabiiyyunun fikir küfrisinden süzülen bir cereyanı azimin başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek bir şahsın şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki, kutbu şimaliye yakın dairede bütün sene bir gece bir gündüzdür. 6 ay gece 6 ay gündüzdür. Deccal'ın bir günü bir senedir o daire yakınında zuhuruna işarettir. İkinci günü bir aydır demekten murat, şimalden bu tarafa geldikçe bazen olur yazın bir ayında güneş grub etmez. Şu dahi Deccal şimalden çıkıp alemi medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş grub etmiyor. Daha gele gele tulu ve grup ortasında 3 saat devam ediyor. Ben Rusya'da esaretteyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş grup etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı telgraf ve radyo halletmiştir. 40 günde gezmesini de merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhitler, şimdi adi görüyorlar. Alameti kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüce ve Sedde dair, bir risalede bir derece tafsilen yazdığımdan, ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki, eskiden Mançur, Moğol ünvanı ile İçtimaat-ı Beşeriye'yi zir-ü zeber eden taifeler ve Sedd-i Cini'nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zir-ü zeber edecekleri rivayetlerde vardır. Bazı mülhitler derler, bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede? El-Cevap, çekirge gibi bir afat, bir mevsimde pek çok kesretle bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların hakikat-ı milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de. Bir zaman dünyayı hercümerc eden o taifeler, izni ilahiyle mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi hercümerc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ 9. asıl. Mesail-i imaniyeden bir kısmın netaici şu mukayyet ve dar aleme bakar. Diğer bir kısmı geniş ve mutlak olan alemi ahirete bakar. Amellerin fazilet ve sevabına dair ehadis-i şerifenin bir kısmı tergip ve terhibe münasip bir tesir vermek için belagatlı bir üslupta geldiğinden dikkatsiz insanlar onları mübalağalı zannetmişler. Halbuki bütün onlar aynı hak ve mahz-ı hakikat olduklarından mücazefe ve mübalağa içlerinde yoktur. Ez cümle en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir ki: لَوْ وَزِنَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا شَرِبَ الْكَافِرُ مِنْهَا جُرْعَةَ مَا اَوْ كَمَا قَال Meali şerifi: Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler. Hakikati şudur ki, indallah tabiri alemi bekadan demektir. Evet, alemi bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur, madem ebedidir, yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur. Demek koca dünyayı bir sinek kanadı ile müvazene değil, belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasını alemi bekadan bir sinek kanadı kadar daimi bir feyz-i ilahiye ve bir ihsan-ı ilahiye müvazeneye gelmediği demektir. Hem dünyanın iki yüzü var, belki üç yüzü var. Biri Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayneleridir. Diğeri ahirete bakar, ahiret tarlasıdır. Diğeri fenaya, ademe bakar. Bildiğimiz marzi-i ilahi olmayan ehli dalaletin dünyasıdır. Demek Esma-i Hüsna'nın ayneleri ve mektubat-ı samedaniye ve ahiretin mezrası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hatiatın menşei ve beliyatın menbaı olan dünya perestlerin dünyasının alemi ahirette ehli imana verilen sermediği bir zerresine değmediğine işarettir. İşte en doğru ve ciddi şu hakikat nerede ve insafsız ehli ilhadın fehmettikleri mana nerede? O insafsız ehli ilhadın en mübalağa, en mücazefe zannettikleri mana nerede? Hem mesela insafsız ehli ilhadın mübalağa zannettikleri, hatta muhal bir mübalağa ve mücazefe tevehhüm ettikleri biri de amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. Sure-i İhlas, sülüsü Kur'an, Sure-i İza Zülziletil Ardu, rubu, Sure-i Kul Ya Eyyuhel Kafirun, rubu, Sure-i Yasin, 10 defa Kur'an kadar olduğuna rivayet vardır. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki, şu muhaldir çünkü Kur'an içinde Yasin ve öteki faziletli olanlar da vardır. Onun için manasız olur. El cevap: Hakikati şudur ki, Kur'an-ı Hakîm'in her bir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir, bazen 10 tane verir, bazen 70, bazen 700. Ayet-el Kürsi harfleri gibi. Bazen 1500, Sure-i İhlas'ın harfleri gibi. Bazen 10.000, Leyle-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi. Ve bazen 30.000, mesela haşhaş tohumunun kesreti misüllü, Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi. Ve o gece 1000 aya mukabil işaretiyle bir harfinin o gecede 30.000 sevabı olur anlaşılır. İşte Kur'an-ı Hakîm tezavuf-u sevabi ile beraber elbette müvazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevap ile bazı surelerle müvazeneye gelebilir. Mesela içinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki 1000 tane ekilmiş. Bazı habbeleri 7 sümbül vermiş farz etsek, her bir sümbülde 100'er tane olmuş ise o vakit tek bir habbe bütün tarlanın 2 sülüsüne mukabil oluyor. Mesela birisi de 10 sümbül vermiş, her birinde 200 tane vermiş. O vakit bir tek habbe asıl tarladaki habbelerin 2 misli kadardır. Ve hakeza kıyas et. Şimdi Kur'an-ı Hakîm'i nurani, mukaddes bir mezra-i semaviye tasavvur ediyoruz. İşte her bir harfi asıl sevabiyle birer habbe hükmündedir. Onların sümbülleri nazara alınmayacak. Sure-i Yasin, İhlas, Fatiha, Kul ya eyyuhel kafirun, İzâ zülziletil ardu gibi sair faziletlerine dair rivayet edilen sure ve ayetlerle müvazene edilebilir. Mesela Kur'an-ı Hakîm'in 300.620 harfi olduğundan Sure-i İhlas besmele ile beraber 69'dur. 3 defa 69 207 harftir. Demek Sure-i İhlas'ın her bir harfinin haseneleri 1500'e yakındır. İşte Sure-i Yasin'in hurufatı hesap edilse, Kur'an-ı Hakîm'in mecmu hurufatına nispet edilse ve 10 defa muzaaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki, Yasin-i Şerif'in her bir harfi takriben 500'e yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyasen, başkalarını dahi tatbik etsen, ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazefesiz bir hakikat olduğunu anlarsın. 10. Asıl ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi, ef'al ve amali beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler, eğer iyilikte ileri gitmişse, o nevilerin medar-ı fahrileridir. Yoksa medar-ı şiametleridir. Hem gizleniyorlar. Adeta birer şahs-ı manevi, birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair fertlerin her birisi o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel harika fert ise mutlak, müphem bulunup her yerde bulunması mümkün. Şu ibham itibariyle mantıkça kaziye-i mümkine suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani her bir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür. Mesela kim iki rekat namazı filan vakitte kılsa bir hac kadardır. İşte iki rekat namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Her bir iki rekat namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler vuku bilfil daimi ve külli değil. Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve daimilikten çıkar. Belki ya bilfil muvakkattır, mutlaktır veyahut mümkinedir, külliyedir. Demek şu nevi ehadisteki külliyet ise imkan itibariyledir. Mesela gıybet katil gibidir. Demek gıybette öyle bir fert bulunur ki katil gibi bir zehri katilden daha muzırdır. Mesela bir güzel söz bir abdi azat etmek gibi bir sadakayı azimenin yerine geçer. Şimdi tergip ve teşvik için o müphem ferdi mükemmel mutlak bir surette her yerde bulunmasının imkanını vaki bir surette göstermekle hayra şevki ve şerden nefreti tahrik etmektir. Hem de şu alemin mikyası ile alemi ebedinin şeyleri tartılmaz. Buranın en büyüğü oranın en küçüğüne müvazi gelemez. Sevab-ı amal o aleme baktığı için dünyevi nazarımız ona dar geliyor. Aklımıza sığıştıramıyoruz. Mesela men qara'a hada u'tiya lehu mithlu sevabi Musa ve Harun. Yani elhamdülillahi rabbis semavati ve rabbil aradin rabbil alamin ve lehul kibriya'u fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. الحمد لله رب السماوات ورب الأرضين رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الملك رب السماوات وهو العزيز الحكيم. İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazara dikkatini celbeden şu gibi rivayetlerdir. Hakikati şudur ki dünyada dar nazarımızla, kısacık fikrimizle Musa ve Harun aleyhisselamların sevaplarını ne derece tasavvur ediyoruz, biliyoruz. Âlem-i ebediyette rahim-i mutlak, saadet-i ebedide nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine bir tek virde mukabil vereceği hakikat-ı sevap, o iki zatın sevaplarına, fakat daire-i ilmimize ve tahminimize giren sevaplarına müsavi olabilir. Mesela, bedevi, vahşi bir adam, hiç padişahı görmemiş. saltanat haşmetini bilmiyor. Bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder, o mahdut fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir. Hatta bizde sade dil bir taife var ki, eskiden diyorlardı ki, padişah kendi ocağı yanında ve tenceresinin başında pişirdiği bulgur çorbası yanında ne yapıyor? Bizim ağamız onu biliyor. Demek onlar, padişahı o kadar dar bir vaziyette ve adi bir surette tahayyül ediyorlar ki, kendi bulgur çorbasını kendi pişiriyor, adeta bir yüzbaşı haşmetinde farz ediyorlar. Şimdi biri o adamlardan birisine dese, sen bugün benim için bu işi yapsan, senin bildiğin padişah haşmeti kadar sana bir haşmetlik vereceğim, yani bir yüzbaşı kadar bir rütbe vereceğim, o söz hakikattir. Çünkü haşmet-i padişahiden onun dar daire-i fikrine giren ancak bir yüzbaşılık kadar bir şevkettir. İşte dünya nazarıyla, dar fikrimizle, ahirete müteveccih hakaik-i sevabiyeyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun'un aleyhisselam, meçhulümüz olan hakiki sevapları ile müvazene değil. Çünkü teşbih kaidesi, meçhulü maluma kıyas eder. Belki müvazene edilen ve malumumuz olan ve tahminimize giren sevaplarıyla bir abd-i müminin bir virdine mukabil meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzü ile katrenin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakta müsavidirler. Fark keyfiyettedir. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun'un aleyhisselam deniz misal ayne-i ruhlarına inikas eden mahiyeti sevap, bir katre hükmünde bir abd-i müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevaptır. Mahiyetçe, kemiyetçe birdirler. Keyfiyet ise kabiliyete tabidir. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Demek bazı halat oluyor ki bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azama mazhar olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraset-i Ahmediye ile ismi azam zilline mazhar bir mümin kendi kabiliyeti itibariyle kemiyetçe bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz. Hem de sevap ve fazilet nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede semavat nücumu ile beraber görünebilir. Öyle de niyeti halise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette semavat gibi nurani sevap ve fazilet yerleşebilir. Netice-i kelam, ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin, münekkit adam! Şu 10 aslı nazara al, sonra sen hilaf-ı hakikat ve kat'i muhalif-i vaki gördüğün bir rivayeti bahane ederek ehadis-i şerifeye ve dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mertebe-i ismetine halel verecek itiraz parmağını uzatma. Zira evvela o 10 aslın 10 dairesi seni inkardan vazgeçirir. Hakiki bir kusur varsa bize aittir derler. Hadise raci olamaz. Eğer hakiki değilse senin sui fehmine aittir derler. Elhasıl inkar ve redde gitmek için şu 10 aslı tekzip ve iptal etmek lazım gelir. Şimdi insafın varsa bu 10 usulü kemali dikkatle düşündükten sonra o aklın hilaf-ı hakikat gördüğü bir hadisin inkarına kalkışma. Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır de ilişme. 11. asıl. Nasıl Kur'an-ı Hakîm'in müteşabihatı var, tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Ehadisin de Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı vardır. Bazen çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerle iktifa edebilirsiniz. Evet, nasıl ki hüşyar olan adam, yatmış olan adamın rüyasını tabir eder, öyle de bazen uykuda olan bir adam, yanında uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor, fakat kendi alemi menamına tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de, ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen insafsız adam! Sırrı مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى وَتَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي hükmüne mazhar ve hakiki hüşyar ve yakzan olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar değil, tabir et. Evet, uykuda bir adamı bir sinek ısırsa, müthiş bir harpte yaralar alır gibi bir hakikat-ı nevmiye bazen telakki eder. Ondan sorulsa, hakikaten ben yaralandım, bana top tüfek atıldı diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki ıstırabına gülüyorlar. İşte bu nevmalut nazarı gaflet ve fikri felsefe elbette hakaiki nübüvvete mihenk olamazlar. 12. asıl nazarı nübüvvet ve tevhid ve iman vahdete, ahirete, uluhiyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Noktayı nazar birbirinden çok uzaktır. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, ehli usulü din ve ulema-i ilmi kelamın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. İşte onun içindir ki, mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiyye ve uhreviyyede o kadar geridirler ki, en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler, muhakkikin-i İslamiye'yi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki, veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kutsiyeye yetişenlere yetişebilsinler. Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir. Fennin hiçbir hakikat-ı kat'iyyesi Kur'an'ın hakaiki kutsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli onun münezzeh ve mualla damenine erişemez. Numune olarak bir misal zikrederiz. Mesela küre-i arz ehli hikmet nazarıyla bakılsa hakikati şudur ki güneş etrafında mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. Yıldızlara nispeten küçük bir mahluk. Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit 15. sözde izah edildiği gibi hakikati şöyledir ki semeri-i alem olan insan en cami, en bedi ve en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir mucize-i kudret olduğundan, beşik ve meskeni olan zemin, semaya nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizat-ı sanatının meşheri, sergisi, bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakiyesi, nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniye'nin mahşeri, ma'kesi, hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sagiresinden cevvadane icadın medarı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen taklitgahı ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i sanaviyesindendir ki, Kur'an-ı Hakim, semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, bütün semavata karşı küçücük kalbi büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor, mükerreren Rabbus semavati vel ard diyor. İşte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki, felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri, Kur'an'ın parlak, ruhlu hakikatleriyle müsaademe edemez. noktayı nazar ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı görünür.